Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ δεν θα αναγκαζόταν να πουλήσει όσο τα περιουσιακά τη στοιχεία, αλλά θα συνέπρατε σε ένα δικό τώρα, της δηλαδή, πουλάμε όσο, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό φοβάμαι, εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Τώρα δηλαδή πουλάμε όσο, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό φοβάμαι, εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Είναι ένας πολίτης αυτού του τόπου. Το όνομά του είναι το μικρό Πάνος, Παναγιώτης, Πάνο τον λέμε όλοι. Σκουρλέτης είναι το επίθετο. Και φοβάται. Φοβάται τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Αν είχε κάποια εξουσία, ίσως να απέτρεπε το ξεπούλημα της ΔΕΗ, το οποίο βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky στην πρωινή εκπομπή, να το καταγγείλει. Αλλά επειδή δεν έχει εξουσία, αν ο λαός θέλει, μπορεί να την αποκτήσει κάποια στιγμή, να του την αναθέσει ο λαός. Κάνει διάφορα ο συγκεκριμένος λαός. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να έχει δηλαδή ο Πάνος Σκουρλέτης εξουσία να αποτρέψει το ξεπούλημα της ΔΕΗ, μέχρι τότε εκφράζει φόβους ότι μπορεί να ξεπουληθεί, όχι μπορεί, ότι θα ξεπουληθεί η ΔΕΗ. Βλέπαμε έναν υπουργό το πρωί, όσοι το είδατε, θα το ακούσουμε και τώρα, κάνει τον κύκλο των καναλιών μέσων ενημέρωσης, να εκφράζει τους φόβους του και να καταγγέλει ότι θα ξεπουληθεί η ΔΕΗ, η μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση της χώρας, για την οποία ο Τσίπρας παλιά έλεγε ότι είναι εθνικό θέμα το ξεπούλημά της. Ο Καμένος έχει πει τα ίδια και καμιά εκατοστή βουλευτές ως μυρικαστικά να μασούσαν τις ίδιες περίπου δηλώσεις. Βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον υπουργό να βγαίνει και να λέει αυτό που λέει ο τελευταίος πολίτης που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη ΔΕΗ. Να λέει ότι και να εκφράζει φόβους ότι θα ξεπουληθεί και κάτι κακό, εν πάση περιπτώσει, θα μας συμβεί από τον ουρανό και τυχαία σχετικά με τη ΔΕΗ. Τώρα δηλαδή πουλάμε όσο, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό φοβάμαι, εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Τι θα πουλήσουν, κάτω από αυτούς τους μονάδες λιγνητικές ή και υδροηλεκτρικά. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Τα υδροηλεκτρικά, από όσο γνωρίζω, παρόλο ότι υπάρχει μια απέτηση και μια πίεση από μεριάς των δανειστών, έχουν βγει για έξω. Μήπως μπουν στην επόμενη φάση. Θα σας πω, με αυτά που έχουμε δει δεν αμφιβάλλω. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Με αυτά που έχουμε δει δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλει, μπορεί να πουληθούν και τα υδροηλεκτρικά. Τα ξέρετε τα υδροηλεκτρικά, πάμε τα θαυμάζουμε, τα μαθαίναμε και στο δημοτικό, βλέπαμε τις φωτογραφίες, βλέπαμε και τους καταράκτες εκεί από τις υπερχιλήσεις όταν πρέπει. Αυτά θα γίνουν νεροτσουλήθρες. Θα τα κάνουν ιδιώτες νεροτσουλήθρες τις υπερχιλήσεις των υδροηλεκτρικών φραγμάτων. Δεν αμφιβάλλει καθόλου. Λογικό με την κυβέρνηση που έχουμε. Λογικό να μην αμφιβάλλει ούτε ο Πάνος Σκουρλέτης ότι θα ξεπουληθούν και τα υδροηλεκτρικά, ενώ σε αυτή τη φάση δεν τα έχουν βάλει. Αλλά σε κάποια άλλη φάση με το Σταθάκη υπουργό, αρμόδιο υπουργό, γιατί να μην μπουν και τα υδροηλεκτρικά και τα νερά και τα βουνά και οι χαράδρες και τα φράγματα και όλα μαζί. Άλλωστε, όπως κατήγγειλε το πρωί ο Πάνος Σκουρλέτης, κάτι που δεν το ξέραμε και πέσαμε από τα σύννεφα και νομίζαμε ότι ήταν άγιοι, νομίζαμε ότι ήταν άγγελοι, κατήγγειλε τους δανειστές ως βαποράκια. Αν καλά καταλαβαίνω, ο Σκουρλέτης είναι βαποράκια. Πρόκειται... Είναι βαποράκια συμφερόντων. Θέλουν να κάνουν ρεσάλτο στη δημόσια περιουσία. Επομένως, εσείς. Είμαι απόλυτα σαφής. Οι ανταγωνιστές, θεωρώ... λέτε και οι δανειστές μαζί. Προφανώς υπάρχουν. Από κοινό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν στελέχη των τεχνικών κλιμακίων επί μεριάς των δανειστών, όπου έχουν ενδεχομένως. Έχουν γραφτεί αυτά. Δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να το αποδείξω. Να δω, πιστεύω, ότι... το λέτε όμως. Το λέω. Γιατί αφού γράφετε, εσείς τα γράφετε, εγώ τα λέω και από το γυαλί. Είστε υπουργός όμως. Δεν μπορώ να τα επικαλέσω. Καλούμε. Όχι. Ως ερώτημα. Δεν μπορείτε. Όταν είστε υπουργός, πρέπει να τα λέτε. Μα δεν έχω ευθύνη. Αν λέτε. Αν είστε και μου λέτε ως υπουργός ότι οι άλλοι έρχονται να κάνουν ρεσάλτο στη δημόσια περιουσία. Αυτό είναι πολιτική εκτίμηση. Αυτό είναι και δεν το λέμε πρώτη φορά. Ο Πάνος Σκουρλέτης λοιπόν. Ακούσαμε βαποράκια, τους χαρακτηρίζει. Μιλάει για ρεσάλτο που θέλουν να κάνουν κάποιοι εκ των δανειστών ή των εκπροσώπων των δανειστών, αυτοί που έρχονται εδώ και κλείνονται στα ξενοδοχεία. Είναι αυτή ακριβώς που συνομιλεί και ο Πάνος Σκουρλέτης, συνομιλούσε και ο Πρωθυπουργός και όλοι οι υπουργοί, τους χαρακτηρίζουν βαποράκια. Παλιότερο ο Τσίπρας τους είχε χαρακτηρίσει γκάγκστερ. Πώς ακριβώς δύο χρόνια τώρα βρίσκουν κοινή γλώσσα οι γκάγκστερ στα βαποράκια σε βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού, των υδροηλεκτρικών έργων, των φραγμάτων, της ΔΕΗ γενικότερα και των υπολείπων ασημικών, είναι ένα θέμα πως όλοι αυτοί οι αριστεροί, ενώ τους καταγγέλουν και πολύ σωστά τους περιγράφουν στις καταγγελίες, πως ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν άκρη με αυτούς. τους οποίους τους καταγγέλουν. Μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει ότι είμαστε οι επιλογές μας. Μια άλλη κινέζικη επίσης παροιμία λέει ότι οι επιλογές μας καθορίζουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επιλογές μας εξευτελίζουν. Ως Έλληνας υπουργός όμως επομένως πρέπει να μας πείτε αν με βάση την τοποθέτησή σας, εφόσον αυτό δεν είναι ακόμα πολιτική της κυβέρνησης και είναι η πρόθεση από την πλευρά των εταίρων ή κάποιων από τους εταίρους και κάποιων επιχειρηματικών συμφερόντων, αν ένας Έλληνας υπουργός πρόκειται να υπερψηφίσει μια τέτοια είδους επιλογή. Καταρχήν το ερώτημα δεν είναι μόνο ατομικό, είναι συνολικά. Δεν σας μιλάω τώρα, μιλάμε όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σε μένα μιλάτε. Αλλά θα σας απαντήσω σε κάτι που εσείς ειδικά μπορεί να το καταλάβετε. Λόγω του παρελθόντος. Ναι, έχω γαλουχηθεί εντελώς στην λογική των συλλογικών αποφάσεων, των δημοκρατικών διαδικασιών. Είναι στοιχείο της ταυτότητάς μου. Δεν είμαι στην αριστερά για να κάνω προσωπική καριέρα. Γαλουχηθεί εντελώς στην λογική των συλλογικών αποφάσεων, των δημοκρατικών διαδικασιών. Είναι στοιχείο της ταυτότητάς μου. Αυτό που προηγείται αυτή τη στιγμή είναι η τελική συλλογική στάση μας και πώς θα διαμορφωθεί. Εγώ αυτή τη στιγμή, με έναν δημόσιο και υπεύθυνο κατά τη γνώμη μου τρόπο, προσπαθώ να λιάνω την εκολαπτώμενη... απόφαση. Δεν λιένουμε την εκολαπτώμενη απόφαση στο παράθυρο πρωινής εκπομπής όταν είμαστε υπουργοί και οι άλλοι συζητάνε σε 5 μέρες να κλείσει μια αξιολόγηση για να τελειώσει αυτή η φάση καταστροφής και να μπούμε σε μια άλλη φάση καταστροφής. Αυτά υποτίθεται τα σοβαρά κόμματα, οι σοβαροί άνθρωποι ως άτομα και αξιοπρεπείς ταυτόχρονα τα λύνουν αλλού. Όταν πρέπει ο Χ υπουργός να βγει για να λιάνει την εκολαπτώμενη απόφαση και να καταγγέλει βαποράκια τους απέναντι, οι από εδώ που θα συνεργαστούν με τα βαποράκια δεν είναι βαποράκια, μόνο οι απέναντι είναι τα βαποράκια. Όταν βγαίνει να πει για ξεπούλημα, όσο, όταν λέει όλα αυτά που είπε, κατήγγειλε κι άλλα για τα αποτυχημένα τέταρτα μνημόνια που μάλλον θα έρθουν και. Κάτι δεν πάει καλά προφανώς, το ρόλο του δεν τον έχει αντιληφθεί σωστά, εκτός αν αυτός νομίζει ότι είναι ο ρόλος του να βγαίνει στα παράθυρα συνδικαλιστικά να θέτει ένα θέμα ώστε να γίνει ο γνωστός ντόρος, να το αντιληφθούν οι άλλοι, να απαντήσουν από το επόμενο παράθυρο αύριο και έτσι να συνεχίζεται αυτό το ερασιτεχνικό και ταυτόχρονα αδίστακτο σχήμα να διοικεί αυτήν την... χώρα. Το πώς ξεφτιλίζεται ένας άνθρωπος το παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά με κάποια από τα στελέχη που βγαίνουν και δίνουν το τέμπο ή λένε τις απόψεις τους για διάφορα θέματα, ενώ ταυτόχρονα στη Βουλή θα ψηφίσουν και έχουν ψηφίσει αυτά τα οποία καταγγέλουν. Η μεγαλύτερη απαξίωση της πολιτικής, επειδή σε λίγο θα ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για την αξιοπρέπεια της πολιτικής. Συνέβη και αυτό στη Βουλή. Ετέθη θέμα αξιοπρέπειας της πολιτικής από τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν πάμε όμως αυτόν, νεόκοπος υπουργός, η κυρία Χτσιόγλου μιλάει κάποια στιγμή, λέει τι καταφέρουν και στα εργασιακά και της ξεφεύγει λάθος ρήμα. Είναι ένας αγώνας αντοχής, δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας. Είναι μια μάχη όμως που δεν θα καταλήψουμε, θα συνεχίσουμε να δίνουμε, νομίζοντας ότι κερδίζουμε έδαφος, νομίζοντας ότι κερδίζουμε έδαφος. Νομίζοντας ότι κερδίζουμε έδαφος. Εκτιμώντας ότι κερδίζουμε έδαφος. Εκτιμώντας θέλει να πει, αλλά είπε νομίζοντας. Διαλέγετε και παίρνετε, αν η γλώσσα ήθελε να πει το αληθινό. Και ποιο από τα δύο ισχύει, το νομίζοντας ή το εκτιμώντας ότι κερδίζουμε έδαφος. Ο Τσακαλώτος μίλησε και αυτός χθες στην Βουλή. Όπως πάντα, ο Τσακαλώτος είναι απολαυστικός για πολλούς λόγους. Λέει και κάποιες αλήθειες. Είπε και αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής, της μέχρι τώρα οικονομικής πολιτικής της διετίας, της πρώτης φοράς αριστεράς και της ελπίδας που ήρθε, την περιμέναμε όλοι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μίλησε και είπε εκεί ότι για να σώσουμε τους φτωχούς, χτυπήσαμε τα μεσαία στρώματα. Το έχει ξαναπεί αυτό. Ζωρίσαμε, μάλιστα, είπε τα μεσαία στρώματα. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα, ξέροντας όλοι ότι και ζόρισαν τα μεσαία στρώματα και κυρίως δεν έσωσαν τους φτωχούς. Και υπάρχει πρόβλημα του φόρου που σας υποσχέθηκε να πω. Υπάρχει. Έχουμε εμείς ζωρίσει τα μεσαία στρώματα. Τα έχουμε ζωρίσει. Τα έχουμε ζωρίσει, όπως έχω πει και στην Ολομέλεια, επειδή είχαμε μια απόλυτη δέσμευση για τους φτωχούς και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Και έχω ομολογήσει ότι κάναμε και λάθος από την άλλη μεριά και γι' αυτό έχουμε στριμώξει πολύ σημαντικά μεσαία στρώματα. Κάναμε λάθος στην πρόβλεψή μας πόσο γρήγορα μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς και άρα έπεσε το βάρος σε κάποια μεσαία στρώματα. Υπάρχει πρόβλημα τους φόρους που σας υποσχέθηκε να πω. Υπάρχει. Και άρα έπεσε το βάρος σε κάποια μεσαία στρώματα. Έτσι, το βάρος ήταν εκεί ψηλά και στα καλά καθούμενα έπεσε το βάρος στα μεσαία στρώματα. Δεν σώθηκαν οι φτωχοί, ίσα ίσα έχουν γίνει περισσότερο οι φτωχοί και αυτοί που ήταν φτωχοί έχουν μπει σε μια άλλη κατηγορία, στην ακραία φτώχεια, γιατί υπάρχει και αυτό. Οπότε οι παραπάνω κατεβαίνουν με πολύ σταθερό ρυθμό. Είναι η μόνη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης ότι φτωχοποιεί όλους, τους κατεβάζει, τους υποβιβάζει 2-3 κλίμακες από εκεί που τους παρέλαβε από τους προηγούμενους, που έτσι κι αλλιώς οι προηγούμενοι τους είχαν υποβιβάσει κάποιες κλίμακες και συνεχίζεται η κάθοδος με πολύ μεγάλη, των μυρίων και των εκατομμυρίων Ελλήνων, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Για τα μεσαία στρώματα μίλησε, εκτός από τον Τσακαλώτο το χτες το βράδυ στη Βουλή, και σήμερα το πρωί ο Πάνος Κουρλέτης. Συνεχίζω αυτό που λέτε. Συνεχίζω. Εγώ λέω στα άλλα, τι κερδίσαμε. Συνεχίζω. Ασφαλιστικό. Και ασφαλιστικό. Καθίστε με, σώστε. Ασφαλιστικό. Να σας καθίστε να σας ηρεμήστε λίγο. Ακούει ο κόσμος. Καθίστε να σας πω τι κερδίσαμε. Τι κερδίσαμε, αλλά τι κερδίσαμε. Ενώ πριν από ένα μήνα όλοι μας πιστεύαμε και πρώτα απ' όλα εσείς με τα ρεπορτάζ σας, εσείς εννοώ. Ναι, γενικότερα. Δημοσιογραφικό κόσμο. Μας λέγατε ότι θα έρθει Αρμαγεδόνας. Τώρα που ήρθαν τα μπιλιέτα, το 80% εγώ βλέπω ότι πληρώνει λιγότερα. Λιγότερες εισφορές. Το 20% πράγματι επιβαρύνεται με τριπλάσιες εισφορές και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση, διότι αυτό το 20% είναι και πιο υγιές οικονομικά, άρα μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο. Ωρα. Συμφωνώ. Διότι αυτό το 20% είναι και πιο υγιές οικονομικά, άρα μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο. Ωρα. Συμφωνώ. Άρα μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο. Ωρα. Συμφωνώ. Εδώ είναι και η διαφορά με τους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι κατέστρεφαν ομάδες του πληθυσμού, στρώματα κοινωνικά, οικονομικά, και έλεγαν ότι τους σώζουν. Ετούτε εδώ. Και καταστρέφουν και βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και λέει: ναι, ζορίσαμε, καταστρέφουμε. Συμφωνώ ότι δεν θα είναι για πολύ υγιή αυτά τα στρώματα, είπε ο Σκουρλέτης. Ο προηγούμενος Τσακαλώτος στα δικά του. Αυτή είναι μια ποιοτική πραγματικά διαφορά. Καταστρέφουν και οι δύο. Ετούτοι το λένε, στα μούτρα κανονικά το πετάνε από όπου μπορούν, από τη Βουλή, από τα πάνελς, τα παράθυρα. Οι άλλοι κάπως λέγανε ότι σώζανε και διεκδικούσαν και από τον Τόμψεν τα βραβεία της σωτηρίας. Όλα αυτά εντάσσονται στο μεγάλο κεφάλαιο της αξιοπρέπειας της πολιτικής, για το οποίο κεφάλαιο εξέφρασε την αγωνία του ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά για ποιο λόγο. Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνατε είναι ότι δημιουργήσατε ένα δεδομένο, ένα καθεστώς του έλα μωρέ, όλοι το ίδιο πάνω κάτω. Όλοι το ίδιο κλέφτες είναι. Το έγκλημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο υποβιβάσατε και εξευτελίσατε, θα έλεγα, την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Εξευτελίσατε, θα έλεγα, την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Δεν σκέφτεσαι την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditore. Ξεφτελίσατε, θα έλεγα, την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Ορίστε, έτσι εξευτελίζεται η αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήματος. Πολύ ωραία τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ίδιος δεν έχει συμβάλει καθόλου σε αυτόν τον εξευτελισμό της αξιοπρέπειας του πολιτικού συστήματος. Είναι ορισμός της αξιοπρέπειας του πολιτικού συστήματος. Δεν έχει κάνει τίποτα στα 2 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και πριν από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Φάνηκε καλημέρα πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται την αξιοπρέπεια και πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του μέσα σε αυτό που αποκαλούμε πολιτικό σύστημα, μνημονιακό, έτοιμο να δώσει τα πάντα για να εξασφαλίσει συμφέροντα όχι του λαού, όχι του λαού. Αυτό είναι ο σίγουρος απολογισμός των χρόνων του μνημονίου. Έχουν ωφεληθεί αρκετοί. Αυτοί δεν είναι, δεν ανήκουν στον λαό. Κατηγορίες πολύ υψηλές του συγκεκριμένου λαού και σίγουρα όμιλοι εντός εκτός χώρας, τράπεζες εντός εκτός χώρας και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός χώρας, γιατί εντός χώρας δεν είναι, τουλάχιστον στα κρίσιμα, στις φραγίδες και σε κάτι σημαίες, στα διαβατήρια, όντως εκεί είναι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι, δεν τους κατονόμασε, θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θα έπρεπε να είναι όλος ο ελληνικός λαός απέναντι, που συνωμοτούν κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Μα ναι, εδώ πήξε. Απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν συνωμοτήσει οι πάντες. Οι πάντες έχουν συνωμοτήσει. Έχουν συνωμοτήσει οι πάντες. Μα ναι, εδώ πήξε. Απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν συνωμοτήσει οι πάντες. Οι πάντες έχουν συνωμοτήσει. Καημένος ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν συνωμοτήσει όλοι. Μα έχει τάξει στους πάντες. Έχει βάλει κατά πάντων. Έχει πάρει από τους πάντες. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Συνωμοσίες βλέπει. Όλοι κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πάει τόσο καλά, γι' αυτό τον χτυπάνε. Μην λυγάτε, μην λυγίσετε. Να είστε εσείς οι αλήγιστοι. Συνεχίστε έτσι ακριβώς όπως πηγαίνετε και μην ακούτε τις φωνές. Θα έχουν πει και κλασική όλα αυτά. Προχωρήστε μπροστά. Ολοκληρώστε το αριστερό έργο σας και η ιστορία θα έχει κάτι καλό να πει και για εσάς τις υποσημειώσεις της, στις μαύρες εκεί στα κάτω γραμματάκια τα μικρά. Ο Σιμίτης, για να αλλάξουμε λίγο, φεύγουμε από το σκουρλέτι, μίλησε σήμερα το πρωί, κυριάρχησε εδώ στο πρώτο μέρος, λογικό με όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπε για το ξεπούλημα όσο της ΔΕΗ και για τον ΣΥΡΙΖΑ που τον χτυπάνε όλοι και για τα μεσαία στρώματα που τα έχουν ξεκάνει. Ο Σιμίτης έδωσε την περίφημη συνέντευξη χτες βράδυ. Είχε να μιλήσει χρόνια, όντως, αν και έκανε κάποιες εμφανίσεις. Ο Κώστας Σιμίτης είναι, να θυμίσουμε, ο πρωθυπουργός των Ημείων, ο πρωθυπουργός του Οτσαλάν, ο πρωθυπουργός των Γκρίζων Ζωνών, ο πρωθυπουργός του Εθνικού Προμηθευτή, ο πρωθυπουργός του Εθνικού Εργολάβου, ο πρωθυπουργός του Χρηματιστηρίου, των Εξοπλιστικών, των Ολυμπιακών Αγώνων, του C4I, των εξόδων όλων αυτών για να νιώσουμε κάτι, ο πρωθυπουργός του Τσουκάτου και των Μαύρων Ταμείων που τα μετέφερε σε κάτι βαλίτσες ο Τσουκάτους και κάτι μπακαλόχαρτα που δείξανε μετά ότι ήταν τα έσοδα και τα έξοδα με μολύβι γραμμένα, ο πρωθυπουργός του Γιάννου Παπαντονίου, ο πρωθυπουργός του Άκη Τσοχατζόπουλου. Αυτά τα λίγα έχει κάνει ο Σιμίτης μεταξύ άλλων. Λοιπόν, αυτός μίλησε για τη διαφθορά και την χαρακτήρισε ως κοινωνικό φαινόμενο. Πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε στο όνομά σας ο Πρωθυπουργός και είπε χαρακτηριστικά το εξής με αφορμή μια παρέμβαση που κάνατε, ήσασταν μαζί κιόλας, Παύλο, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ναι. Ότι αν εγώ ήμουν Πρωθυπουργός και οι υπουργοί μου ένας μετά τον άλλον εμπλέκονταν σε εξεταστικές προανακριτικές επιτροπές, δεν θα γυρνούσα να κάνω το σοφό όπως κάνει ο Σιμίτης, έκανε πρόσφατα στους Δελφούς. Έχετε μια απάντηση σε αυτό? Στον Πρωθυπουργό θα απαντούσα ότι βλέπει τη διαφθορά όχι ως κοινωνικό φαινόμενο. Η διαφθορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Η διαφθορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και για να ξεπεραστεί η διαφορά χρειάζονται προσπάθειες όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τη λειτουργία της πολιτείας, την παρέμβαση στην κοινή γνώμη. Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν γίνεται με καταγγελίες, δεν γίνεται με μυσαλλοδοξία, δεν γίνεται με εξεταστικές επιτροπές, δεν γίνεται με εχθρότητα. Γιατί όποιος καλλιεργεί εχθρότητα, παράγει εχθρότητα. Η διαφθορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Εννοείται η κοινωνία φταίει. Εννοείται η κοινωνία φταίει. Δεν μπορεί να φταίει ένας πρωθυπουργός που είχε τον Άκη και τον Γιάννου υπουργούς. Ήξερε τι έκανε ο Άκης. Υπέγραφε βέβαια αυτά που του έφερνε ως εισηγήσεις ο Άκης για τα οπλικά συστήματα. Αλλά δεν πήγαινε ο νους του, γιατί είδε το άνθρωπος ο έντιμος που θεωρεί τη διαφθορά κοινωνικό φαινόμενο. Τα χαρτώσιμα, τα σπατώσιμα και όλα αυτά τα μικρά που έδινε κάποιος για να εξυπηρετηθεί σε αυτό το σούργελο κράτος που και ο Σιμίτης είχε ανεχθεί και για 7 χρόνια κυβερνούσε. Υπάρχει αυτή η μικρή διαφθορά, όπως λέμε, αλλά μέχρι εκεί καταλάβαινε και αυτήν αντιλαμβανόταν ως διαφθορά. Δεν πήγαινε ο νους του ότι μπορεί ένας υπουργός και μάλιστα δίπλα του και ο σοσιαλιστής υπουργός που κάθε δεύτερη του κουβέντα ήταν για το σοσιαλισμό, ότι θα μπορούσε να πάρει μίζες σε καμία περίπτωση. Δεν περνούσε από το μυαλό του Κώστα Σιμίτη. Φαντάζομαι και άλλων συντρόφων του Άκη Τσοχατζόπουλου. Όλων και όλων των συντρόφων του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννου Παπαντονίου. Γι' αυτό και έβαζαν την υπογραφή σε όλα αυτά τα συστήματα, οπλικά και τα υπόλοιπα συστήματα, Ολυμπιακοί Αγώνες και, για να προχωρήσει ο τόπος. Άμα είναι καλοπροαίρετος ο άνθρωπος, ερχόμαστε εμείς εδώ τώρα, που τα ξέρουμε όλα, να του προσάψουμε τουλάχιστον ηθική αυτουργία ή συνενοχή. Λεπτομέρειες όλα αυτά, όπως ακούσατε, η διαφθορά είναι κοινωνικό και μόνο φαινόμενο στο μυαλό του Κώστα Σιμίτη. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πολύ χαρά εκεί να μοιραστείτε τις απόψεις σας για το ξεπούλημα της ΔΕΗ και για την διαφθορά, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο Κώστας Σιμίτης. Το τηλέφωνο είναι αυτό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και ο Κώστας Σιμίτης, αφού μας έδωσε έναν ορισμό για την διαφθορά, έτσι ακριβώς όπως τον συμφέρει και τον διευκολύνει για να φανεί τάχα μου καθαρός. Αμέσως μετά εξέφρασε και την αισιοδοξία του για το πότε θα σηκώσει κεφάλι η οικονομία της χώρας. Εγώ πρέπει να σας πω είμαι αισιόδοξος γενικά. Πιστεύω ότι χρειάζεται βέβαια μια μεγάλη προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Οι υπολογισμοί οι οποίοι έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πότε θα επανέλθει η ανάπτυξη προβλέπουν την επάνωδο της ανάπτυξης, αν όλα πάνε καλά, για το 2030. Αν όλα πάνε καλά, το 2030. Το 2030. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Δηλαδή, έχουμε 2017 τώρα. Θα υπάρχει ένας αρκετός χρόνος που, ας πούμε, η οικονομία θα σέρνεται. Θα υπάρχει ένας αρκετός χρόνος που, ας πούμε, η οικονομία θα σέρνεται. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αλλά και σιγά σιγά μετά μπορεί να πάρει μπροστά. Μετά μπορεί να πάρει μπροστά. Το 1985 καταργήθηκε η ΆΤΑ. Και τα Γιάννενα καταργήθηκαν το 1985. Μάλλον θέλει να πει η ΆΤΑ. Είπε η ΆΡΤΑ, κάτι παραπάνω ίσως γνωρίζει, έχει κάνει και πρωθυπουργός, δεν μπορεί να μην ξέρει τι ακριβώς καταργήθηκε το 1985. Ο Σιμίτης για την Άρτα θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος. Αν αποτύχει όλο αυτό το πρόγραμμα τώρα εδώ και το τρίτο μνημόνιο, αν αποτύχει, θα έρθει το τέταρτο. Έτσι ακριβώς μιλούσε και ο Σκουρλέτης το πρωί, με ένα αν, ενώ ξέρουμε όλοι ότι το αν δεν υπάρχει. Εγώ και παλιότερα, αν θυμάστε, και στο συνέδριο του κόμματός μας, είχα βάλει κάποια ερωτηματικά σε σχέση με την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα αυτού του προγράμματος. Ναι. Διότι μέχρι τώρα τα ακολουθούμενα προγράμματα λιτότητας από το 10 και έπειτα δεν μας βγάζαν από την ύφεση, αλλά ουσιαστικά το ένα προετοίμαζε το έδαφος για το επόμενο. Ναι. Και έχω πει σε όλους τους τόνους ότι αν οδηγηθούμε, σε κάτι το οποίο δεν το θέλουμε και δεν το εκτιμώ ότι θα γίνει, θα είναι μια αποτυχία και δική μας και των συνταγών αυτών. Και τι έγινε? Θα υπάρξει κάποια τιμωρία? Συνήθως στη ζωή, στον ιδιωτικό τομέα, στις σχέσεις μας, στις καθημερινές. Αν υπάρχει μια αποτυχία, υπάρχει μια ποινή, Κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει. Όχι, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση και οι προηγούμενοι απέτυχαν και συνέχισαν κανονικά και διεκδικούν ξανά την να αποτύχουν. Ετούτοι εδώ έχουν αποτύχει κανονικά, το αν είναι περιττό, γι' αυτό το τονίσαμε κιόλας. Αλλά θα συνεχιστεί κανονικά η ζωή, γιατί όλοι έχουν μια δικαιολογία μέσα τους. Ο λαός το πρώτο που είναι έτοιμος να κάνει πάντα είναι να δικαιολογήσει. Εμείς οι νεοδημοκράτες είμαστε καλοί άνθρωποι, χριστιανοί. Καλοί μου φαίνεστε, ναι. Καλοί. Μακριά από εμάς όμως, ε. Και δεν είμαστε ούτε κλέφτες, ούτε απατεώνες. Α, άρχισε με τις μαλακίες. Μάλιστα. Κάτσε, ρε. Αποστόλη, περίμενα λίγο. Ναι. Τι άρχισε με τις μαλακίες. Ό,τι καλύτερο έχουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ο πρόεδρός μας και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Ό,τι καλύτερο αυτό είναι. Μπράβο. Αν είχατε κάτι καλύτερο, θα το βλέπαμε. Άρα. Ναι, Αποστόλη μου όμως, μην τζουβρίζεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι καλό, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Αλλά μην μας βρίζεις. Δεν σας βρίζω. Αν κάτι σας προσβάλλει, δεν είμαι εγώ που μπορώ να σας βρίσω. Αυτό που σας προσβάλλει είναι η ύπαρξή σας και μόνο. Ναι, αλλά είμαστε αξιοπρεπέστατοι όμως. Ναι. Μόνο. Και οι πολίτες είναι αξιοπρεπέστατοι όλοι αυτοί οι πολίτες. Κυρίως. Γι' αυτό και ψηφίζουμε. Ναι. Έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε χριστιανοσύνη, έχουμε αγάπη μέσα μας. Περίσσια. Δηλαδή δίνεται κι αλλού που λέμε αξιοπρέπεια. Αυτός ο βρωμόπουλας ο Τσίπρας έχει μούτρα ρε φίλε και πάει στον Μπελογιάννη ρε το μουσείο. Τι είναι αυτή ρε. Γιατί να μην πάει σιγά. Γιατί να μην πάει. Ναι καλέ. Άμα το έχεις το καλάμι πάνω σε πάει παντού. Είπε μια φορά ότι είναι αριστερός, ότι είναι κομμουνιστής. Το πίστεψε. Σου λέει εγώ το λέω, άρα ξέρω. Ο ψυχίατρος πότε τον είδε τελευταία φορά. Δεν τον είδε. Συνέκρινε ο προηγούμενος μαλάκας στον Μπελογιάννη με τον Τσίπρα. Ναι. Γιατί στον πόντο γίνεται με αυτούς τους Σιριζέους. 100 μνημόνια, αν καθένας δεν υπάρχει ένα νησί να τους κλείσουμε, να ανοίξουμε καλά τα νησιά. Ξανά, γι' αυτούς ειδικά το χρειάζονται. Ποια νησιά θα πάνε, θα μας μαγαρίσουν και τα νησιά. Μύκονο, παιδί μου. Μύκονο, στα Κλειδονήσια. Εκεί. Στα Κλειδονήσια να πάνε, να κάνουν θέλουν. Πες του μαλάκα να διαβάσει λίγη ιστορία. Ναι. Άντε. Τι. Εκπομπή να ακούσουμε. Άκου και την εκπομπή, τι θες. Συγγνώμη που το σήκωσα και σε ενοχλώ. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για μια δήλωση ενός τεράστιου άντρα, ενός αριστερού, ενός επαναστάτη του Παναγιώτη του Λαφαζάνη. Δεν καταλαβαίνω την απορία σου. Πήγαν από Κατρούγκαλο, αλλά ήταν πιο προβλέψιμο το δικό μου. Λέγε. Για τη δήλωση που έκανε για την παρουσία του Κουτσούμπα στο μουσείο προχτές για τον Μπελογιάννη. Ότι είπε ότι ο Κουτσούμπα με την παρουσία του έδωσε τέλος πάντων στον Τσίπρα άλοθη με την παρουσία του. Είπε ο Λαφαζάνης. Θέλω να μου κάνεις μια κριτική γι' αυτό. Ξεκινάμε καταρχήν. Ποιος το είπε? Το είπε ο Μέγας επαναστάτης, ο αριστερός της καρδιάς μας. Ωραία. Ο Λαφαζάνης, ένας. Ωραία. Λοιπόν, δεν τελειώνει η κουβέντα εκεί. Ποιος το είπε? Ο Λαφαζάνης το είπε. Εντάξει. Για κάποιους ταξιτζίδες τελειώνει η κουβέντα εκεί, το πιστεύουν ακόμα. Τι ωραίο ζεμπέικο αυτό, ρε. Δεν είναι ωραία. Έλληνον στέλευσε, αγάπη μου, δεν θέλετε. Τον θεωρείτε απατεώνα, ε. Όταν έγραψε τη μουσική ο Λοΐς, σωστό στείλε στον Παπαδόπουλο να του βάλει στίχους και του λέει ο Παπαδόπουλος δεν χρειάζεται στίχους, αυτό στέκεται μόνο του. Εντάξει. Ήρθαν οι ζαβοί του ώρα και έκριναν ότι χρειάζεται. Γεια σου, Άρχοντα. Είμαι στο κάστρο τη Χαλκιδική πάλι, από την Καλλικράτεια. Μπράβο. Παιδιά, είστε άπαιχτοι. Τι να σας πω, ό,τι και να πω, λίγο είναι. Το ξέρω ότι είναι λίγο. Αν μπορείτε, όμως μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω, αν θέλετε. Χάρη θα μας κάνετε. Κάντε κάτι, κάποια πολιτική κίνηση, θα σας ψηφίσουμε. Α, σωθήκατε. Γιατί όχι. Ναι. Εσείς θα μας δώσετε, μόνο εσείς. Να είσαι σίγουρος. Είμαστε μια ελληνοφρένεια, όλη η Ελλάδα. Ότι είστε, αλλά ναι. Καλά κάνετε και ελπίζετε. Δεν βάζετε μυαλό με τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, παιδιά. 37 μνημόνια το καλοκαίρι και 62 το χειμώνα να σας φέρουν. Έχουμε συνηθίσει, ευχαριστούμε πολύ. Άντε, γεια. Γεια. Ένα σχόλιο. Μου θύμισε τον Κασιδιάρη να έρχεται να καταθέτει στο Πολυτεχνείο κόκκινο γαρίφαλο. Ποιος? Το γεγονός ότι ο Τσίπρας πήγε στην Αμαλιάδα. Χοντρό. Χοντρό είναι? Ναι. Γιατί ρε παιδιά, γιατί? Όχι, χοντρό είναι ότι ο Τσίπρας πήγε στην Αμαλιάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, την άλλη φορά που είχε πάει στην Κεσαριανή αυτό το σουργελό, σε είχα πάρει τηλέφωνο και σου είχα πει ότι έπρεπε να είναι ο δήμαρχος εκεί για να του πει τι λες βρε ηλίθιε, τι είναι αυτά που λες και πού συμβιβάστηκε όπως εσύ ο Σουκατζίδης και οι 200 κτλ. Σήμερα που ήταν ο Κουτσούμπας εκεί, δυστυχώς δεν έπρεπε να είναι τόσο πολιτικαλί κορέκτ, ας πούμε. Έπρεπε να τα χώσει. Και στο λέω εγώ που είμαι ενταγμένος 100% έτσι. Για μένα έπρεπε να του τα χώσει. Να του πει τι δουλειά είσαι εδώ, ρε αλήτη. Τόσο απλά. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ δεν θα αναγκαζόταν να πουλήσει όσο τα περιουσιακά της στοιχεία, αλλά θα συνέπρατε σε ένα δικό τώρα της. Τώρα δεν πουλάμε όσο, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Λογικότατο. Ψήφισε και ο Σκουρλέτης ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Η αρχαία ελληνική ρηματική φράση «Εύρικα, εύρικα» είναι η πασίγνωστη ιστορική αναφώνηση του Αρχιμίδη, που λέγεται ότι όταν ανακάλυψε την γνωστή αρχή περί της άνωσης, Wikipedia σας διαβάζω, τόσο πολύ είχε ενθουσιαστεί που εξήλθε στο δρόμο γυμνός και τρέχοντας επαναλάμβανε συνεχώς αυτή τη φράση. Δηλαδή, «Εύρικα, εύρικα». Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τις κοινωνικές επιστήμες, ή έδωσα περισσότερο βάρος και έβρικα πιο ελκυστικό το κοινωνικό σκέλος. Δυστυχώς ντυμένος, το είπε ο Τσακαλώτος, αυτά είναι. Δεν είμαστε ακριβώς απόγονοι των αρχαίων, πάμε λίγο να τους μοιάσουμε, αλλά στο κρίσιμο σημείο τα χαλάμε. Ναι. Το 1821 ήταν θαύμα από το Θεό. Μπράβο, μάγκας. Αποστόλη, είσαι. Ναι, ναι. Δώσ' μου ένα σοβαρό άνθρωπο να μιλήσει. Εγώ είμαι ο πιο σοβαρό που μπορεί να μιλήσει εδώ πέρα, είμαι εγώ, φαντάσου. Έλα, ρε, έχουμε κάτι σοβαρό που θέλω να συζητήσω. Τι έχουμε, τι θέμα. Δεν μα πληρώνει το δημόσιο. Εντάξει, μόνο τρόπο κανένα και μα δεν μα πληρώνει το ιδιωτικό. Τι θε τώρα. Να τι βγάλουμε έξω, πιάνουν το χρωστάνε περισσότερο. Για να καταλάβει τι κατάσταση είναι, αφορά κάτι ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε αξιολογήσει κάτι ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωραία, ποια Ευρώπη θε και λεφτά. Να σου πω, περίμενε, μην βιάζει. Έχουμε κάνει λοιπόν την αξιολόγηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα και περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι. Μας πληρώσουν. Περιμένω να πληρωθούμε, περάσουν μήνες και η τελευταία ανταπόκρισή τους ήταν η εξής. Έχουμε, λέει, στείλει. Άλατος. Υπουργείο Εργασίας ερώτημα. Ναι. Υπουργείο Εργασίας ερώτημα αρχές 2 Ιανουαρίου και περιμένουμε να μας απαντήσουν κάτι, λέει, για τα ασφαλιστικά για να μπορέσουμε να σας πληρώσουμε. Ωραία, τι θες να κάνουν οι άνθρωποι. Περιμένουν να απαντήσουν για τα ασφαλιστικά. Τι δεν καταθέσουν για τόσο εξέγηση. Άντε μου στο διάλογο όλη την ώρα λεφτά. Έτσι φτάσαμε έξω. Να έρθει ο Κυριάκος, ρε πούστη. Να έρθει ο Κυριάκος να στείλει όλο σπίτια σας. Εντάξει. Συνοηθήκαμε. Άντε, να σε καλά. Βάζω το τζίμερο στο ντουλάπι πάλι. Ναι. 25 Μαρτίου του 1821 ο Χριστός έδωσε τη λευτεριά στους Έλληνες όντες, στους ήρωες Κολοκοτρώνης Καραϊσκάκης το 1821. Να σου πω. Ο Χριστός ήταν, τι θέλεις να πεις. Μάγκας, μπράβο του. Ο Χριστός έδωσε τη λευτεριά. Σωστός. Στην Ελλάδα. Ξήγας, ωραίος. Η Ορθοδοξία, ωραίος. Εγώ μαζί του, μπράβο. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, ήταν ουράνιο θαύμα. Μόρτης. Ο Θεό από τον ουρανό. Χρωστάω. Ωραίος ο μαν, χρωστάω. Καλημέρα. Ριγάλε εκεί. Ναι. Ποιο, ο Γιώργος Γιάννης είμαι. Για χαρά. Ποιος είσαι. Αποστόλης είμαι, τι κάνετε. Πώς βγήκες. Πήρατε πάνω στην ώρα. Καλά, Αποστόλη, άστο. Ψάχνω το κέντρο. Ναι. Ο Κολοκοτρώνης το φώναξε. Ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της Ελλάδας. Και ο κόλος της Λάουρα Νάργης το φώναξε. Ρε, δεν τρέπεσε, ρε παλιοκουμούνι. Όχι, γιατί κακό είναι. Να τα λέμε όλα, δεν κατάλαβα. Το Θεό. Εσύ προηγουμένως δεν μου είπες μπράβο του, μα. Μπράβο του. Και το ξαναλέω, μπράβο του. Τότε τι βρίσκει το Θεό τώρα. Δεν έβρισε το Θεό, μωρή. Ποιον έβρισε. Είπα ο κόλος της Λάουρα Νάργης. Ποιος? Ο κόλος της Λάουρα Νάργης. Εν τω μεταξύ την ξέρω, την έχω γνωρίσει, αλλά είναι όλα. Το σερβάιμ είναι σατανικό. Είναι. Ότι είναι σατανικό είναι. Είναι σατανικό μόνο και μόνο που δεν έχει ωραίες γκόμενες και δεν έχει και λίγο nudity, λίγο γυμνό. Να δούμε λίγο τσιτσί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκεφτείτε και εμάς τους σεξιστές. Συμφωνώ, είναι ντροπή τους. Σκεφτείτε εμάς τους σεξιστές. Δείξε πράγμα, πού είναι. Γιατί μόνο για τα κοριτσάκια να έχει τους γραμμωμένους ηλίθιους. Λοιπόν, συμφωνούμε, Ελένη μου, έλα, γεια. Ξέρω εγώ που συμφωνούμε, μωρέ. Που συμφωνούν και με ένα περίεργο μου φαίνεται. Τι εντύπωση. Είχα εντωμεταξύ με είδε στην παρέλαση. Α, όχι, ξέχασα εκεί. Πού ήσουν. Α, δεν με είδε, δεν είδε στο βίντεο. Είχα την 78η σύλληψη. Πολύ αργά πάνε σύλληψη. Ακόμα στο 7 είμαστε. Φώναξα τον Παυλόπουλε. Καλά, καλά. Παυλόπουλε, Γερμανέ, προδότη, Γερμανοτσολιά. Και εσύ τώρα αυτά τα είπε για προσβολή. Α, καλά. Έλα, γνωρί μου, ο πατρινός. Έλα, Μινάρα. Μινάρα, το ξέρεις. Εξήγησε στον κόσμο τι πάει να πει μινάρισμα, γιατί πιο πολλοί δεν το ξέρουν. Μάλιστα, στο στρατό αντί για μινάρα λένε μουνάρα. Αλλά ντάλα δηλαδή, δεν ξέρουν τι πάει να πει. Για άλλο λόγο το λένε αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, για πες. Όχι, νομίζουν ότι είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το μινάρισμα είναι να προετοιμαστείς να πάρεις τη μουνάρα. Κατάλαβες. Να σου πω τι αβάντα ήταν αυτή την κουτσούμπα χθες στον άλλον, στο μικρό. Χαρά ο Αλέξης που τον είχε δίπλα του και καλά, ας πούμε, τον αβαντάρι και ρώταγε και ρωτήσεις πώς βρέθηκε το όπλο στα χέρια σας και τα λοιπά. Τι εμπειρίες είναι αυτές. Πάμε μαζί. Εδώ πρωτομαγιά κάνουμε και την κάνουμε ξεχωριστά. Αντί να λέτε επιτέλους το κουκουέ συνεργάστηκε. Δεν το μάθατε. Μπαίνει το κουκουέ στην κυβέρνηση. Αυτό δεν θέλετε να ηρεμήσετε. Λοιπόν, μπαίνει. Μπαίνει, να δω τι θα λέτε τώρα. Μπαίνει το κουκουέ στην κυβέρνηση. Ναι. Αυτό σου λέω στην παρέλαση. Ποιο μου λες, μωρή, από τα μισά ξεκινάει το τηλεφώνημα. Παρέλαση και του όλους. Το καταλάβατε? Ναι. Τους φώναξα και όλους. Μπράβο, Ελένη. Μπράβο. Άι, Μωρή Λουκά, άσε μας. Πώς απαντάτε ακόμη και σε ορισμένους που το λένε με κακία ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ζει και αναπνέει για να δει μόνο τον Κυριακό Πρωθυπουργό και μετά τσιμέντο ας γίνουν όλα? Γιατί αυτό να είναι κάτι το οποίο να είναι κακό? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εσίως είναι στον 91ο έτος της ζωής του. Του χρόνου θα κλείσει πρώτο Θεός τα 100. Έχει διατελέσει τέος Πρωθυπουργός και ταυτόχρονα έχει 4 παιδιά, 13 εγγόνια και 13 δισέγγωνα. Εσείς στη θέση του δεν θα περιμένατε ακριβώς αυτή την προοπτική στα 99 του χρόνια? Ώστε να δει το γιο του Πρωθυπουργό και μετά τσιμέντο να γίνουν όλα, όπως τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και λέει ο Κυριάκος, πού το κακό σε όλο αυτό? Εννοούσε μόνο για τον μπαμπά. Αλλά η ερώτηση περιελάμβανε και το τσιμέντο να γίνουν όλα. Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα λόγω του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ να δει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον Κυριάκο Πρωθυπουργό στα 100. Το θέμα είναι ότι μετά τα 100 μηδενίζει το κοντέρ και ξαναρχίζει από την αρχή και ξέρετε τι μας περιμένει όλους. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη σας αποχαιρετούμε, λαός, και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το μουνί χτενίζεται. Όχι, να μείνει αχτένιστο, δεν το ξέραμε κιόλας. Να καεί ο κόσμος, σχέστηκα. Όχι, στα αχτένιστα μουνιά. Ναι, να σου πω κάτι, εκεί στον Περισσό δηλαδή δεν τα χτενίζεται? Στον Περισσό δεν ξέρω τι κάνουν. Το σωστό σου λέω εγώ ποιο είναι. Το σωστό είναι να υπάρχει μια σωστή κόμη σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει τρίχα. Να υπάρχει κόμη ή να είναι καραφλό τοπίο? Εδώ είναι άλλη ανάγνωση. Δηλαδή. Τι έχει να κάνει με τους μερακλείδες? Μερακλείδες ή μερακλούδες? Μερακλείδες, τι προτιμάει ο άλλος τώρα? Μερακλούδες. Οι άλλοι θα κάνει αυτό που θες εσύ. Δεν έχει άποψη δηλαδή. Με οδηγεί σε σεξιστική απάντηση. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Όχι. Και... είναι γυναίκα, δεν κατάλαβα. Α, μπράβο, έτσι είναι το σωστό. Μην ανησυχείς, εκεί σε πάω. Εκεί με πας καλά κάνεις, αλλά δεν κατάλαβα, γι' αυτό έχει πάει κατά διάολο η κοινωνία μας. Ρε, εγώ το ξέρω. Οι παλιές ήταν χαζές, δεν ξέρανε. Οι άντρες οι παλιοί, οι γνήσιοι. Το αφήνανε εκεί πέρα το δάσος του φαράγγι του Βίκου. Όλο μαζί, δεν ξέρω. Γενικώς, που είχε άλλο λόγο ο άντρας. Η γυναίκα δεν είχε άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Και από ό,τι βλέπω, η κοινωνία σιγά-σιγά εκεί γυρνάει. Να, γι' αυτό γουστάρουν όλες τον Αγγελόπουλο από το πράγμα και από το Survivor. Α, δεν τα ξέρω αυτά, δεν βλέπω, ρε φίλε. Κακός. Ερχόμουν το πρωί στη δουλειά και βλέπω μπροστά μου μία αφίσα από κάτι γυναίκες οι οποίες κάνουν κίνηση κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικολόγων στη διάρκεια της εξέτασης. Έλεος, μια ευχαρίστηση μας είχε μείνει. Δεν θέλουμε να σπουδάσουμε γυναικολόγοι, ούτε αυτό. Μα την Παναγία, εγώ μια φορά είχα πάει στον ορθοπαιδικό μου γιατί με πονούσε η μέση μου και με έβαλε να σκύψω, του κούνησα τον κόλο και ο άλλος τίποτα, βράχος. Βράχος, ε. Βράχος, μαλάκα, βράχος. Ήσουν άτυχος, ήσουν άτυχος, δεν θα ήταν στις μέρες του. Και άλλες πάνε και γκρινιάζουν εκεί πέρα ότι τις προστατεύουν οι γυναικολόγοι. Μνημόνια για πάντα, αγόρι μου, μνημόνια για πάντα. Με αριστερό πρόσημο. Να πει στους υπεύθυνους ότι αυτό που κάνετε, το να κόβετε το πρόγραμμά σας και να βάζετε να ακούμε τον Τσίπρα, είναι έσχος, να τους πεις. Όχι, δεν είναι έσχος, είναι μέρος της εκπομπής. Έσχος είναι όταν είναι σε άλλες εκπομπές. Συμφωνώ. Ένα δεν κάνει αυτό το πράγμα, να βάζουμε να ακούμε. Όταν πάει στην τουαλέτα, ξανασυνδεθείτε να δείτε πως κατουράει ο Τσίπρας. Παιδί μου, είναι μέρος της εκπομπής, σου λέω. Σατιρική εκπομπή κάνουμε. Δεν το κάνει τώρα που είστε εσείς. Ο Ρίαλ το κάνει συνέχεια. Το δέχομαι. Στις άλλες ώρες είναι απαράδεκτο. Πρώτη φορά σε παίρνω. Ήθελα να πω στον Πάνθυρα που έχει ένα γιο εδώ και κάποιες ώρες να του ζήσει να είναι καλά και όταν μεγαλώσει να πηδά την κόρη του Γκάτζη. Με πολύ αγάπη όμως. Άκουσα τώρα τον Σιριζέο που παρεξηγήθηκε. Πες του ότι εντάξει ρε παιδί μου, ότι και ο Μπελογιάννης ο δικαστής δεν έβγαλε έρπη. Ενώ ο δικός μας ο ηγέτης, ο περήφανος, έβγαλε κέρπη. Τόσο πολύ αχώθηκε. Το άλλο που πες για την Τατιάνα, 20 ευρώ παίρνανε οι κομπάρες στις καλές εποχές. Τώρα τους πληρώνουν με σαπουάν και τον ντόκρεμες. Αμάν, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Εντάξει, fair είναι. Δηλαδή είναι δίκαιο. Άμα του γλιτώνεις 20 ευρώ από το σούπερ μάρκετ πάλι είναι 20 ευρώ σαν να παίρνεις. Και 20 είναι αποστολή, 3 ευρώ, 4 είναι σιγά τώρα. Καλά γιατί τα Τατιάνα δεν είναι τίποτα γιατί δεν τα πληρώνουν καν χορηγία είναι. Άσε και εμείς που τρέχαμε, εντάξει, εγώ δεν ήμουν τόσο Τατιάνα στα σύριαλ, μας αφάγαν όλα τα λεφτά. Εντάξει, χρεοκοπήσαν όλα τα τέτοια και μείνανε και ηθοποιοί και κομπάρτια και απλήρωτοι. Τι είναι αυτό που ζήσαμε σήμερα, ρε Μάστρο? Από τα πιο επίσημα χείλη, αθωώσαμε το αστικό πολιτικό σύστημα που οικοδομήθηκε πάνω στην ήττα του Δημοκρατικού Στρατού. Αθωώσαμε το παλάτι. Δεν εκτέλεσε το αστικό πολιτικό σύστημα τον Μπελογιάννη. Το παρακράτος τον εκτέλεσε. Και υπάρχει μια φράση που έρχεται από την αρχαιότητα. Εδώ σαργεί. Του ταιριάζει απόλυτα. Εγώ πρέπει να σας πω, είμαι αισιόδοξος γενικά. Πιστεύω ότι χρειάζεται βέβαια μια μεγάλη προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Οι υπολογισμοί οι οποίοι έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πότε θα επανέλθει η ανάπτυξη